Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Jag är så himla allergisk och det går aldrig över heller. Jo, det är klart att det någon gång går över. Men liksom den här... Jag tillhör den kategorin människor som... Hej förresten, Jonas Slättung heter jag. Ja, precis. Du lyssnar på Jontes Garage. Det var det de sa i signaturen här. Men jo, jag tillhör den kategorin människor som liksom är... Jag får pollenallergi från typ så här mars. Så håller det i sig till, ja, juli någon gång. Jag får alltså först någon slags... knoppar för träd och sen kommer det lite blommor som jag inte tål heller och sen kommer det någon slags buskar och sen så kommer det gräs och sånt där så att min näsa hela tiden. Men det är inte det vi ska prata om nu utan vi ska spela musik. En riktigt, riktigt, riktigt god jul. Nej, det är inte jul, jag skojar bara. Men så här, en riktigt, riktigt god klassiker tänkte jag vi skulle börja med. Vi hoppar tillbaka till 1980 med en gång. Vad säger ni om det? Ah. Nu vill man gå i marschtakt här. Kom igen! Jontes Garage på Pirate Rock. I'm never Från plattan Revenge 1992, Kiss, I Just Wanna Revenge, som blev en, vad ska vi kalla det för, en riktigt, riktigt bra comeback-platta för Kiss, där de liksom fick tillbaka sitt mörker och där Gene Simmons klev in och blev någon att räkna med igen efter att ha varit i princip borträknad sedan 1984 kan man säga i det här bandets historia. 8 år har han varit någon slags skådespelare, knulla kändisar, dimma där. Men här på Revenge så var han tillbaka, The Prince of Darkness. Och det var verkligen behövligt, för Paul Stanley är ju en fantastisk sångare och en fantastisk låtskrivare och en grym scenpersonlighet. Men han behöver det här lite skeva, smutsiga, snuskiga som Gene Simmons står för. Det måste liksom balanseras på något sätt, tycker jag. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one will be watching us. Inte världens kanske mest innehållsrika text där, men en bra låt, en av de lite ruffigare på White Album, eller The Beatles som skivan bara heter, som kom 1968 med då naturligtvis gruppen The Beatles. Det var Paul McCartney, basisten, vi hörde sjunga här på sitt lite skönt riviga mjuka sätt på samma gång. Ja. Här kommer ett meddelande från en kille som också har ett namn som börjar på J. Pirate Rock! Tjena, Jens Corroded här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! We'll be right back. 2009 och plattan 11 Shades of Black. Det här var Corroded med 6 Feet of Anger. Nu nu ska vi kasta oss tillbaka till 1990. Hur lät det då? Jo, så här. If it's rock you want, it's gotta be pirate rock. Pirate rock. Jo, men visst, förstår du. Du lyssnar på Jontes Garage här i denna kanal. Västkustens bästa rock. Jag heter Jonas Slättung. Sitter här fram till klockan 8 och riktigt, riktigt myser. Så att det nästan gör ont, kan man säga. Vi hörde Lynch Mob med Dance of the Dogs. Jag minns inte om jag sa det, men nu sa jag det igen i så fall. Nu däremot så är det dags för något svenskt igen. Det här är Greybeards. Gud vad det svänger. Greybeards med Memories, en av singlarna från plattan Longing to Fly som kom förra året. För nästan ett år sedan kom skivan faktiskt, men fortfarande lika bra. Från Gävle, Greybeards, kan ni hålla koll på. Varje gång ni ska köra förbi Gävle så kan ni tuta. Tuta för Greybeards! Blir de glada. Nu, mitt favoritband, ett av dem i alla fall. Clutch. Den här låten heter Firebirds. Outside of needles, I nearly lost my mind. I pulled over on the shoulder, yeah, and I was there for some time. Your friend came walking from out behind the trees. She gave me constellations, and this is what she said to me. Firebirds, energy weapons. Jajamän, Firebirds med Clutch som, om jag inte minns helt fel, kom förra året. Plattan då, alltså Psychic Warfare. Herregud, tiden går så fort när man har roligt! Och Lemmy såklart. Ja, men det hade man ju nästan kunnat räkna med. Och det är många som nästan aggressivt säger Lemmy eller inget, ett svin nästan. Ja, jag tänkte på det också. Nummer tre, osynlig. Ja. Men nackdelen hela då eventuellt om man kanske åker ner till Frölunda och ser den matchen, så sitter man med ett stort paket popcorn. Ja. Och så ser man på ett popcornpaket, men man ser ingen människa. Du lyssnar just nu dock på Jontes Garage här på Pirate Rock. Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, med den täppta näsan. Ah, allergi. Våren är här! Jajamän! Bring on the pollen! Yeah. Titelspåret från Sabbath, Black Sabbath skivan alltså, Never Say Die. 1978 kom den. En platta som var tänkt att bli lite av en comeback-skiva för Black Sabbath. Ozzy hade slutat i bandet efter Technical Ecstasy där efter den turnén. Var jävligt trött på det. Kom tillbaka, de liksom gjorde en skiva till Never Say Die. Blev inte riktigt så. Det blev istället Ozzys svanesång den vändan med Black Sabbath. Sen träffade ju Tony och Geezer Ronnie James Dio. Och det blev ju någonting helt annat. Nämligen Heaven and Hell-plattan. En av världens bästa hårdrocksplattor. Så man kan säga så här att Black Sabbath tjänade ganska mycket på att Ozzy inte var med längre då. Sen är det ju så att alla har ju naturligtvis de riktigt hardcore, diehard Black Sabbath-fansen. För de finns det liksom ingen annan sångare än Ozzy Osbourne. Vilket är synd. För att då missar man ganska mycket. Men jag brukar säga till dem som är såna här riktiga hardcore fans att se det som andra band och tänk bort att det står Black Sabbath på skivorna och lyssna bara på plattorna. För jag menar, Heaven and Hell och Mob Rules är två av de absolut bästa skivor som finns i hela världen, så det är synd om man missar dem. Och även en sån platta som Born Again där Ian Gillan sjunger, som ju i och för sig har ett lite jobbigt ljud kan jag tycka. Men även där finns det riktigt, riktigt bra låtar. Och sen ska vi inte glömma hela den här eran med Tony Martin. En fantastisk sångare som har gjort otroligt mycket bra grejer för Black Sabbath. Eller om man nu ska kalla det för Black Sabbath. Men det är ju ändå Black Sabbath, det står på skivorna. Hell's Cross och Tyr till exempel. Eller varför inte Eternal Idol. Fantastiska plattor. Så, nu ska jag hämta andan lite och spela en riktigt, riktigt gammal låt med en grupp som, ja, man säger att de var någon typ av kanske början till lite progressiv musik där i slutet på 60-talet. Alla de här progressiva banden som kom sen på 70-talet, de brukar säga att de lyssnade på det här bandet och fick sin inspiration till att göra sin progressiva musik på grund av det här bandet, eftersom de var så duktiga musiker. Ni kan ju lyssna och avgöra själva. On the street where time has died, the golden treat you never tried. In times of old, in days gone by, if I could catch a dancing eye, it was on the way, on the road to dream, yeah. Now my heart's drowned in those love streams, yeah. The street is cold, its trees are gone, the story's told, the dark has won. Once we set sail to catch a star, we had to fail, it was too far. It was on the way, on the road. Thank you. Jontes garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Och det är alldeles precis där vi befinner oss just nu. Vi hörde i alla fall Cream, gamla bandet Cream, med låten Deserted Cities of the Heart. Cream som bestod av Jack Bruce på bas och sång och Ginger Baker på trummor. Och Eric Clapton på gitarr och lite sång också emellanåt. Som sagt då, Cream, bandet som många av de progressiva banden, Yes, King Crimson, Genesis och de här gubbarna har lyssnat på och fått inspiration av. För att de var duktiga musiker. Ginger Baker var en trummis som var ganska före sin tid med dubbla baskaggar och en jädra massa pukor och smattrade på rätt duktigt där. Han gjorde långa, långa trumsolen och sådär långt innan någon annan gjorde det. Så det är många trummisar som har inspirerats av honom och naturligtvis många gitarrister som har inspirerats av Eric Clapton och basister som har inspirerats av Jack Bruce. Jag har lyssnat mycket på Jack Bruce till exempel. Han är en fantastic player, som vi brukar säga. Men då passar det ju ganska bra att vi kör lite progressive musik nu, eller vad säger ni? Vi vänder vår kappa, eller nej, vi vänder vår kosa, vad heter det? Näsa mot Kanada. Där är Rush. We'll be right back. Limelight med Rush, kanadensarna där, från deras fantastiska platta Moving Pictures som kom 1981. Och ska man bara ha en Rush-platta så ska man väl ha Moving Pictures. Och kanske 2112. Ja, och så får man väl ha kanske Farewell to Kings också. Måste man, ja, just det, precis. Permanent Waves är bra att ha också. Ja, Hold Your Fire är i och för sig lite smör, men den är bra den också. Sen, ja, just det, precis. Caress of Steel kan man ju alltid... Den kan man skaffa sig naturligtvis. Ja, vad har vi mer som... Ja, annars är det nog... Test for Echo, ja, den är bra tycker jag också. Den kan man faktiskt... Fly by Night får man inte glömma heller. Västkustens bästa rock. Pirate Rock.

Jontes garage på Pirate Rock. Visst är det så, visst är det så, visst är det, visst är det, visst är det så. Du hörde Who Tends the Fire med Overkill här i denna kanal som heter Pirate Rock och som råkar vara västkustens bästa rock! Lost my behind and I'm in lounge. Always running, always up on fire. They got friends, they're in a line. vad bra. Missing in Action med Q5, detta mytomspunna band som inte har släppt så många skivor. Två kanske, bara vad jag vet. Steal the Light heter den här plattan, kom 1984, första skivan med dem. Fantastisk. För några veckor sedan spelade jag ett gäng låtar med gruppen Grand Funk Railroad. Jag har fått lite mail om detta, att det var bra gjort att jag gjorde det. Så därför tänker jag göra lite mer av detta, nämligen spela Grand Funk Railroad. Jag ger er nu två låtar på raken med denna trio. De blev en kvartett dock under det här, den här lilla delen av sin karriär. Den här låten heter Trying to Get Away. Den är bra, förstår ni. Trying to Get Away hörde vi här. Hörde vi här. Med Grand Funk Railroad. Jag kan inte prata. Grand Funk Railroad heter bandet. Eller Grand Funk som hade börjat kalla sig vid den här tiden. På grund av lite managementbråk. Nämligen vem som ägde rätten till namnet och så vidare. Men Grand Funk Railroad brukar ändå stå. Den här låten var ifrån skivan Phoenix som kom 1972. Och här hade de då blivit en kvartett. De hade varit en trio innan på flera plattor. En trio som bestod av sångaren och gitarristen Mark Farner, trummisen Don Brewer och basisten Mel Shaker, tror jag man ska uttala hans efternamn. Det stavas S-C-H-A-C-H-E-R, så det kan ju lika gärna uttalas Schacher, men det är ju amerikaner, de brukar alltid förvränga allting så det ska låta lite häftigt, så Shaker säger vi. Men som sagt, här då på den här skivan så hade Craig Frost kommit med på keyboards, så de har blivit en kvartett. Det är musikerspråk, betyder att de har blivit fyra. Så släppte de Phoenix-plattan och den gick väl ganska så all right. Men året efter 1973, då släppte de den platta som blev deras största försäljningssuccé. Och Vad hette den, undrar ni nu? Jo, det ska jag tala om för. Den hette We're an American Band. Och som ni hörde i låten innan här så var det gitarristen Mark Farner som sjöng, och han sjöng de flesta låtarna. Men vid den här tiden så hade Don Brewer, trummisen, också börjat sjunga mer och mer. Och han sjöng faktiskt, och sjunger faktiskt, på den här låten vi ska höra nu. Måndagskvällar mellan 6 och 8. And I Michael Schenker Group med Assault Attack, titelspåret alltså från denna skiva, med fine sångaren Graham Bonnet som gästade en kort liten period här i detta gäng. Han kom från Rainbow innan dess och sen gick han ju vidare till sitt eget band Alcatraz. Så var det med det, lite musikhistoria där fick ni. I am no messenger, but I will give you a message. A message. When you're cycling through the city at night, and you don't abuse a parking lot, I've got my fingers greasy and you didn't care. I was fixing your shade while you're fixing your hair. Ska den stoppas now heter låten, The Darkness heter gruppen, den här låten kom 2012. This is Arnold Schwarzenegger, you're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. We'll be right back. svänger. En titellåt till där, oefterhämliga Motorhead naturligtvis, med Ace of Spades från skivan Ace of Spades 1980. Motorhead i den här sättningen med Lemmy som alltid vid basen och sången, och med Fast Eddie Clark här på gitarr och Filthy Animal Taylor på trummor. Aerosmith, de har alltid gjort powerballader. Här kommer beviset på det. Jontes Garage på Pirate Rock. We'll be right back. jävla bra metal detta är. Merciful Fate med Evil ifrån deras första platta Melissa. 1983 kom detta mästerverk, får man ändå kalla det för. Vi hörde också Aerosmith med Dream On innan detta. Jet, Lita Ford och de andra tjejerna i Runaways, I Love Playing With Fire från skivan. Ni märker att jag har svårt att prata där. Skivan Queens of Noise som kom 1976. This is Pirate Rock. Rock 24/7. Så är det. Och programmet du lyssnar på i denna kanal är Jontes Garage. Nu är det dags för Ramones. Spänn fast er. Under the outdoor with a steamboat, ancient goblins and wild lows. Come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright,

Virgin Marys med Portrait of Red hör du här i Jontes garage med mig, Jonas Slättung, som sitter här kanske, vad kan det vara, en kvart till, fram till klockan 8 och förlustar er med musik av alla det slag. Och jag ska alldeles strax bjuda er på lite Thin Lizzy, men först ska vi prata om det här. Ja, jag skulle nog helst, kan jag tänka mig, teleportera mig. Ja. Då behöver inte vara evigt ung. Tänk vad mycket man hinner med att göra. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Ja, ja, visst. Men du, då har du ändå begränsat din livslängd. Ti amo, ti amo, ti amo. Får gå den längre också. Eller lite annat italienskt då. Missa inte detta och alla andra program på denna kanal. Jo, Thin Lizzy sa jag ju att jag skulle spela. Det ska jag också. Jag ska spela en låt här från 1980 och den sista eran av Thin Lizzy kan man säga. Snowy White-eran när, ja, för det första så hade ju Brian Robertson straffat ut sig själv här ur bandet. Han, den gudabenådade unga gitarristen. Så Gary Moore, den gamla vapendragaren, hade steppat in i bandet och gjort den fantastiska skivan Black Rose. Men han blev inte så långvarig i gänget. Han ville väl göra sina egna prylar, kan man tänka sig. Och han och Phil Lynott som hade någon slags hatkärlek till varandra. De gillade varandra och respekterade varandra, men bråkade ganska mycket och käftade sådär. Två alfahannar, kan man tänka sig, då funkar väl kanske inte så bra i en grupp. Så in i gruppen kommer istället då Snowy White, som är en mycket begåvad och duktig gitarrist, som dessutom, förutom att han hade, att han var en duktig studiemusiker, men även livemusiker, spelade på Pink Floyds The Wall-turné bland annat. Jätteduktig gitarrist. Fick vara med i Thin Lizzy här då. Dessutom tog man med keyboardisten Darren Wharton. En ung kille som man ställde lite grann. Till att börja med ställde man honom lite grann i bakgrunden. Han fick inte riktigt vara med i själva bandet sådär. Ni vet, sådär löjligt. Jag fattar inte riktigt den grejen. Men Thin Lizzy skulle i alla fall inte ha en keyboardist, även om man skulle ha keyboards med på plattor och live. Sådär. Så funkar det tydligen då. I alla fall, därför keyboards antagligen inte var tillräckligt mycket hårdrock, så kan man väl tänka sig då. I alla fall, 1980 så släppte Thin Lizzy skivan Chinatown, där nästa låt finns med. En av singlarna från skivan, den kanske mest kända egentligen. Love, waiting for you. just det. Killer on the Loose med Thin Lizzy från plattan Chinatown med det fina omslaget av Jim Fitzpatrick med den här kinesiska draken där. Mycket, mycket, mycket bra. 1980 kom den här låten och jag sa tidigare innan låten att det här var den sista fasen av Thin Lizzy. Det var det inte riktigt för Snowy White, han hoppade av sen efter två skivor, denna och Renegade, och sen så kom ju faktiskt John Sykes med i gruppen. Så att det stämde inte riktigt. Men man kan säga att det var den här tidiga 80-tals eran av bandet som blev den sista eran av bandet. De här sista tre plattorna. Chinatown, Renegade och Thunder and Lightning. Ja, just det. Det var det om denna fantastiska låt och fantastiska skiva. Ja, jag kommer inte på något mer att säga om den, så att jag spelar nästa låt nu. Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, absolut. Och vi hörde TNT, Everyone's a Star, här i programmet som håller på att dra sig mot det bistra slutet för idag. Men är det så att ni vill lyssna igen på det här programmet i radioapparat, så går det faktiskt på söndag klockan 12. Mellan 12 och 2 varje söndag är det repriser på mina program, och det är ganska intressant att veta om. Och kul för er att ni kan lyssna så många gånger. För sen kan ni nämligen gå in på nätet och lyssna igen, för där finns också programmet. Man går liksom in och så kollar man upp programledare, så går man till mig och så går man till Jontes Garage, och där ligger alla programmen uppradade med små fina bilder, och så kan man klicka och lyssna på dem. Om ni vill komma i kontakt med mig och berätta lite vad ni tycker om programmet eller bara önska låtar kanske som jag ska spela eller band som jag ska berätta om och spela, så kan ni göra det. Då är det lättast om ni hör av er hit till Pirate Rock på studion @piraterock.se. Studion @piraterock.se, så kan de liksom vidarebefordra detta till mig. Annars har jag en Jontes Garage adress också. jontesgarage@gmail.com är den. jontesgarage@gmail.com. Så kommer man direkt till mig. Men det går lite bra vilket som. Det spelar ingen roll. Oj! Jag drog in luft med slem i. Ursäkligt. Hörrni, en väldigt allergisk nästjock Jonas Slättung säger tack för ikväll. Och hoppas att ni har haft det lika gött som jag, och hoppas att ni njuter av all bra musik som finns även resten av dygnet på den här kanalen, för det gör jag. Jag lyssnar på den här kanalen nästan jämt och tycker att det är fantastiskt bra, även när inte jag sitter där själv. Det är ju så, jag kan ju inte lyssna när jag själv sitter där, för då, ja, ni förstår, det blir lite rundgång i huvudet på något sätt. Jag tänker sluta med Red Hot Chili Peppers, Give It Away, just det, den låten, precis, från Blood Sugar Sex Magik, denna fantastiska platta, som kanske är lite märkt av tiden, alltså den, ja, den är lite tidstypisk, men den håller ändå tycker jag, så är det, och det är ett väldigt bra sväng på hela gruppen och skivan. Jag ska sluta prata och spela den nu, ha det så bra, hej då! Pirate Rock. Rock!